اہل صراط روح کو خبر کرے، اہل صراط روح کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر مرے، بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کی دھر دھرے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے نظر کرے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، بد ہیں تو آپ کے بھلے تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے بھلے جال پڑ گئے ہلا وقت ہے، جالوں میں جال پڑ گئے للا وقت ہے، جالوں میں جال پڑ گئے للا وقت ہے، مشکل کشا اگر کرے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کرے، ان کی حرم کے خار کشیدہ کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ رہے دل میں گھر بھرے، دل کے رضا ہے پنجرے خار پر بربار، دل کے رضا ہے پنجرے خار پر بربار، دل کے رضا ہے پنجرے شرشرے، آداب سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے.